पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्दवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्रविंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। गीता में बहुत बातें बताई है, उसमें सीधी सरल एक बात वो जिस वर्ण में है, जिस आश्रम में है, जिस संप्रदाय में है, जिस समुदाय में है, उसके लिए जो शास्त्र ने आज्ञा दी है वह अनुसार काम करने से मुक्त हो जाता है। मानो व्यवहार में परमार्थ की सिद्धि गीता बताती है, व्यवहार में परमार्थ। काम संसार का कहते हैं, हृदय में ध्येय परमात्मा है, कामना का त्याग करके सब प्राणी मात्र के हित के लिए चेष्टा करते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। त्योहार में परमात्मा की ऐसी बात बहुत जगह नहीं मिलती, बहुत कम जगह मिलते है। गीता ने विशेषता से कही है, आदि से अंत तक देखा जाए तो भक्ति का वर्णन विशेषता रहा है गीता में। गीता को महात्मा कहा है, सर्वज्ञ कहा है, उनका शेष बताया है, और अपने अपने कर्तव्य को कर्म करने के लिए बहुत प्रेरणा की भगवान ने। जैसे पहले सुख दुख के समय कृत्वा आता है, ऐसे पहले स्वधर्म का वर्णन है, तो देही नित्यम हो द्वयम देह सर्व सेवा तस्मा सर्वाणि भूतानि, ये 30वां श्लोक होता है। इसे बाद में स्वधर्म नुमसी, इस विषय में यहां से शुरू होता है स्वधर्म। तो स्वधर्म का पालन करना यहाँ आया है, और 18वां अध्याय के बीच में 66 में आया है, अपने धर्म का पालन करना है। मेरी जान में किसी टीकाकार ने ये बात न छेड़ी है। मैंने बहुत थोड़ी देखी गीताएं, संस्कृति देखी है, अंग्रेजी का अनुवाद हिंदी का देखा है, हिंदी की पुस्तक भी पढ़ी है, अच्छे अच्छे दार्शनिकों के लेख भी पढ़े हैं, परंतु गीता का ठीक तरह से विशेष वर्णन बहुत कम पुस्तकों आया है। गीता का अध्ययन गहरी रीति से किया जाए तो बहुत विलक्षण बातें भगवद गीता में कही गई है, और बड़ी सरल बड़ी सीधी। श्रे श्रे कर्मण्य विरता सर से देख लभते नरा, अपना अपना कर्म, जैसे माता बहना है तो अपने बालकों का पालन करना, रसोई बनाना, उसको अग्निहोत्र बताया है मनु जी ने, तो वो काम करते हुए भगवान के यदि करते हैं। सब भाई बहनों से मेरी एक प्रार्थना है कि आपका उद्देश्य केवल परमात्मा चाहिए, फिर जो जो काम सबके लिए आवश्यक बताया है वो काम किए जाओ, परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी। व्यवहार में परमात्मा की प्राप्ति भगवद गीता में जितनी सरलता से बताई है और जगह मेरे को नहीं मिली। शास्त्रों में बहुत बातें हैं, मैंने पूरे पुरुषों पुरुषों को दर्शन भी नहीं किया है तो मैं कैसे कहूँ, पर गीता में ये विलक्षण बात है। छोटा सा ग्रंथ है परंतु विलक्षण बात है इसमें बताई गई है। इस बात से करबद्ध प्रार्थना है कि गीता के अनुसार अपना जीवन बनावे। ये जो कामना का त्याग है ना, ये त्याग नहीं है, वास्तव में चेतावनी है। कामना मनुष्य करता है, कामना है नहीं। विहार कामान या सर्वान निष्प्रिय निर्ममो निरंकार से शांति मत गति। ये चार बातें इसने खुद ने कल्पना करके पकड़ी है, ये है नहीं। बारह छोटे को पता ही नहीं कामना क्या होती है। खेल कूद में खिलौना में ममता कर देता है, उदासीन कर देता है, उसे फंस जाता है। बड़े पुरुष पैसों में फंस जाते हैं, भोगों में फंस जाते हैं। पैसा और भोग दो चीज बहुत बड़े घातक है, इसमें फंसे हुए। आप व्यवहार सब करते हुए ध्येय परमात्मा का रखे। मनुष्य शरीर अभी मिला है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, तो मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए दिया तो भगवान ने इसके लिए योग्यता भी दी है। सबके पास योग्यता है, परमात्मा की प्राप्ति करने में सब स्वतंत्र है। धन की प्राप्ति में भोगों की प्राप्ति में स्वतंत्र नहीं है। जिसमें लोग लाख रात और दिन लगे हुए हैं उसमें स्वतंत्र नहीं है। जहां आदमी स्थित है वहां परमात्मा पूरे के पूरे विद्यमान है। जहां अपनी वो स्थिति मानता है आदि अंत दिनंत के सारे कार्य सोए जय जुब न चौधरे तई दिन प्रकट हो, जहां निश्चय गए वहीं प्रकट हो जाते होगा, क्योंकि सब जगह है। जैसे बच्चे बिना माँ क्या, माँ के बिना बच्चा क्या, ऐसे ही मुक्ति बिना जीव क्या, जीव बिना मुक्ति क्या। ऐसा संबंध घनिष्ठ है, परंतु हम संसार के भोगों में भूल गए। उनमें एक खास बात ध्यान देने की है, आप अविनाशी है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी अविनाशी, और सब ये विनाशी है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, उनका अनंत ब्रह्मांड अंत नहीं आता है, इतने ब्रह्मांड है। पुस्तक माया है, जैसे समुद्र में तरते तू बने हुए, ऐसे अनंत ब्रह्मांड उनमें रत्य चीज भी जीव अपनी नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में रत्य जितनी चीज भी अपनी नहीं है, तिल जितनी चीज भी अपनी नहीं है। अरे भगवान पूरे के पूरे अपने, जिस माँ के दस बालक हो, दस बालकों की माँ है, तो दस बालकों की माँ होने पर माँ के दस भाग नहीं होते, दसों बालकों की पूरी ही पूरी माँ है। ऐसे हजारों लाखों आदमी परमात्मा की प्राप्ति चाहे तो सबको पूरे के पूरे परमात्मा की प्राप्ति होती है। ऐसे नहीं कि हम इतने ग्राहक है तो पांति आया आवेगा, ऐसी बात नहीं है। ऐसे विचार सोचते हैं, गलती करते हैं। जैसे 10 हाथ मार्ग भी चलते चलते गए तो आ गए, नदी आ गई। नदी पूछा पानी कितना है, 10 फुट है। तो 10 आदमी हम हैं तो 10 आदमी 10 फुट पे जाएंगे, 1 फुट में डूबते ही नहीं, 1 फुट का माया। तो 10 गए तो 10 डूबने लगे, बात क्या हुई, ऐसा में तो फर्क गए थी। 10 फुट ही पानी है, 10 आदमी हम हैं तो 1 फुट पानी पाते आया। यो नहीं आगे 10 फुट सबके लिए 10 फुट है, एक एक आदमी के लिए 10 फुट है। ऐसे नहीं कुछ विभाग हो जाए, ऐसे भगवान के विभाग नहीं होते। 1,000,00,000,00,000 10 करोड़ अरबों आदमी पल करे, एक एक को पूरे के पूरे परमात्मा प्राप्त होता है, वो कम नहीं। और संसार में कुछ भी प्राप्त नहीं होता, संसार और शरीर ये दो चीज किसी के साथ नहीं रहती। याद देखो भाई, और गीता जी सार बार सार, शरीर और संसार किसी के साथ नहीं रहेगा, सबको छोड़ना ही पड़ेगा। संसार और शरीर किसी के साथ नहीं रहते, अरे भगवान किसी का साथ छोड़ते नहीं। आप नरक में जाओ तो भगवान साथ में, स्वर्ग में जाओ तो भगवान साथ में, 84,00,000 सुनते हो तो भगवान साथ में, नीच से नीच प्राणी बन जाते भगवान साथ में, पूरे के पूरे सर्वशिष्ट सब कहते में ईश्वर सर्वभूतानाम प्राणी मात्र के साथ में सदा साथ में। सदा साथ में रहने वाले तो भूल गए, और साथ नहीं रहते उसको अपना मन मान लिया, ये बड़ी भूल है। ध्यान दो, ये बात बहुत काम की चीज है। आप सबके सब परमात्मा के अंश है, भाई हो बहन हो, छोटा हो बड़ा हो, बूढ़ा हो जवान हो, पढ़ा लिखा हो अपढ़ हो, धनी हो निर्धन हो, सब परमात्मा के अंश है, सबके सब, सबको सब प्राप्ति परमात्मा की, पूर्ण प्राप्ति होगी, किसी में कम दादा नहीं हुई। ब्राह्मणों के लिए भगवान और होंगे, क्षत्रियों वाले दूसरे होंगे, वैश्यों वाले ऐसा नहीं, पूरे के पूरे बाल भजन करता छोटे भगवान मिलेंगे, ऐसा नहीं, भगवान पूरे के पूरे। जैसे 10 फुट पानी एक एक के लिए 10 फुट है, ऐसा बात ऐसे भगवान पूरे पूरे हैं, वो हमारे हैं। और ये संसार पूरा दिखता है, इसमें आपके पांतिया भी संसार आपका नहीं है, संसार पांतिया भी नहीं है, अरे परमात्मा पूरे के पूरे अपने हैं। तो समझदार आदमी इस बात को सोचेगा कि संसार में अंत वस्तु है, उनमें एक के लिए कोई वस्तु नहीं है, अरे परमात्मा पूरे के पूरे अपने हैं। बहुत मार्मिक बात है, पूरे के पूरे अपने एक एक प्राणी के लिए पूर्ण पूर्ण आधार पूर्ण मिले, ये भी पूर्ण है वो भी पूर्ण है, पूर्ण से पूर्ण ले दे, पूर्ण को लिख रहे पूर्ण पीछे रहता है, वो पूर्ण ही रहता है। ऐसे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति आपको हमारे को सबको हो सकती है, सरलता से सब योग्य है, सब अधिकारी है, सब सबल है, सब ही योग्य अधिकारी है पूरे पूरे परमात्मा के। संसार की प्राप्ति के लिए कोई भी योग्य नहीं है, और पूरा धन किसी को मिलता ही नहीं है, अरे भगवान पूरे ही मिलते हैं, अधूरे रहते ही नहीं। परमात्मा पूरे के पूरे मिलते हैं, 10 बालकों में माँ हो तो 10 बालक में माँ एक एक बालक की पूरी माँ है। एक एक ऐसे एक एक प्राणी के पूरे परमात्मा पूरे ऐसा सस्ता कोई कुशलता है नहीं, ऐसे सुगम कोई बात है नहीं, सब अधिकारी है। मनुष्य मात्र दूसरे जीव है वे समझते नहीं, अगर समझते तो उनके लिए मना नहीं है, भगवान की तरफ से किसी के लिए कभी मना नहीं है, सदा सबके लिए भगवान वैसे वैसे तैयार है, परंतु वे जानते नहीं है, समझते नहीं है, इस बात से प्राप्ति में कठिनता हो रही है। वास्तव में परमात्मा की प्राप्ति कठिन नहीं है, हम जो नाशवान को महत्व दिया है, नाशवान वस्तुओं को बड़ी माना है, इनको आदरणीय माना है, रुपये पैसे वस्तु पदार्थ व्यक्ति आदि को बड़ा माना है, ये मान्यता ही बड़ी भारी बात है। जानते हैं मानते नहीं है। शरीर कोई भी रहने वाला नहीं है, परंतु मन में सदा जीते रहे। अकल है तो समझते कोई रहने वाला है ही नहीं, इसे रहने इसे क्यों करे, ये पक्की जानते हैं कोई शरीर रहेगा नहीं, परंतु मैं जीता रहूं हरदम मरूं ही नहीं, ये प्रत्यक्ष जानता है कि मरेगा मरेगा मरेगा, बस फिर मैं तो रहूं ऐसे ही, ये बहम है बहम है। अब कहते सुनने पर भी समझते नहीं, इन्हें ध्यान देते नहीं, आप ध्यान दो कृपा करो तो आपके समझ में आई जाएगी बात, पढ़ते सुनते हैं। बालक अपना आपके साथ में नहीं रहा तो क्या जमानी साथ में रहेगी, क्या वृद्धावस्था साथ में रहेगी, क्या रोगी अवस्था साथ में रहेगी, क्या निरोग अवस्था रहेगी, अपने सामने देखते सामने। आपने किसी ने भी बालकपन को छोड़ा हो तो बताओ, छूट गया, छोड़ा नहीं है तो संसार सब छूटेगा, आप पकड़ सकते नहीं, जिसको पकड़ सकते उसको पकड़ते नहीं। परमात्मा कभी आपको छोड़ते नहीं, छोड़ेंगे नहीं, छोड़ सकते नहीं। सर्व समर्थ परमात्मा होते हुए भी संपूर्ण को वैसे के वैसे पूर्ण प्राप्त है, केवल जड़ता की आसक्ति है। इस वास्ते निर्मोह निरंकार ऐसा ब्रह्म स्थिति, ब्रह्म की स्थिति स्वतः स्वाभाविक स्वतः सबके है, सबको प्राप्त है, केवल ये जड़ का आदर है, जड़ का आश्रय है, इनको महत्ता दी है, ये सत्ता और महत्ता ये है माना, सत्ता दी है और बड़े भारी काम की चीज है, ये महत्ता दी है। जानते हैं कि रहेगा नहीं, ये बात संदेह नहीं है, निसंदेह जानते हैं, ये मानते नहीं है, ये मान ले के वो जान ले ठीक है, साथ में रहने वाली चीज नहीं है, तो सबका कल्याण हो जाए सुगुण में व्यवहार में परमात्मा है, काम संसार का करे ध्येय परमात्मा का रहे, सबको परमात्मा प्राप्त करती, अयोग्य कोई नहीं है, अनधिकारी कोई नहीं है, कमजोर कोई नहीं है, पूरे के पूरे सबके सब अधिकारी सबके सबको परमात्मा की प्राप्ति है। ये भगवान ने कृपा की है, गीता जी में ये विलक्षण बात बताई है कि शुभ काम करो जैसे सुख दुख के समय करता लाभ लाभ जया जय तुरा समान समझे, समान है, सुख है वो आता अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है, दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है, ध्यान दे रहे भाई में ध्यान दे दे। सुख आता हुआ अच्छा लगता है, जाता हुआ बुरा लगता है। दुख आता हुआ बुरा लगता है, जाता हुआ अच्छा लगता है। दोनों भेद क्या है? खूब विचार करें आप। सुख आता हुआ अच्छा लगता है या जाता हुआ बुरा लगता है? दुख आता हुआ बुरा लगता है या जाता हुआ अच्छा लगता है? बरोबर है। सूर्य समय कर तो समय कैसे करें? अरे समय है, करें क्या? करोगे क्या बताओ? एकदम सामने प्रत्यक्ष बात है। एक इधर अच्छा है, इधर बुरा है, इधर बुरा है, इधर अच्छा है। ऐसे संसार में रहते हुए वो तो भूल गए। गीता ये खूब बताती अच्छी तरह से, बहुत विलक्षण बताती थी। जो विचार करे त्यों देखता है, बहुत विलक्षण है। परंतु सज्जनों ये आसक्ति छोड़ दे तो क्या करेंगे? छूटती रही हमारे तो आपसे नहीं होगा। हे नाथ, हे मेरे नाथ, हे मेरे नाथ पुकारो। सच्चे देखे प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में वह पौध जट ही जाए। सीधी सीधी बात है। हे नाथ, हे नाथ, मैं छोड़ नहीं सकता। छोड़े क्या? छोड़ेगा ही, साथ रख नहीं सकता कभी भी, कोई भी नहीं छोड़ता। आपका संसार का संबंध छूटेगा, आपका शरीर का संबंध छूटेगा, जरूर छूटेगा। ये फायदा नहीं, नुकसान होगा। ये छोड़ दोगे तो निहाल हो जाओगे। अरे छूटने वाली वस्तु को छोड़ने में क्या जोड़ा है? जैसे बालक अपना छूट गया तो छूट गया, कोई मतलब नहीं हुआ, जवानी छूट गई। अरे पहचानने का अभिमान छोड़ दे तो निहाल हो जाए। जो चीजें छूटने वाली है उनकी ममता अहंता ये छोड़ दे, निहाल हो जाए। स्वतः छूट रही है, स्वतः आपसे अलग हो रही है, स्वाभाविक। आप अपना अपना न समझे, आप अपना अपना छोड़ दे। गीता इतनी सूम बात बताती है, सरल बात बताती है, बहुत सूम बात बताती है। यह जरूर प्राप्ति हो जाए, इसमें संदेह नहीं है। असत को जो सत्ता दे दी और सत्ता के साथ महत्ता दे दी, ये बात होगा। है या ना है? नहीं एक क्षण भी है नहीं, एक क्षण भी, क्षण मंगुर है। प्रत्येक क्षण में नष्ट हो रहा संसार, जैसे गंगा जी का प्रवाह जल रहता ही नहीं, बहता है। कल की जगह ही है परंतु वो जल रहता ही नहीं है। इस संसार से रहता है ही नहीं, है है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, पक्की बात है। परंतु छोड़ते छोड़ते नहीं, छोड़ते नहीं, छूट जाएगा कुछ फायदा नहीं होगा। छोड़ दोगे तो निहाल हो जाओगे, और छूटेगा जरूर, उसे छोड़ना है। प्रवतम मिलेंगे जरूर, वो मिले हुए हैं, मिलने वाले मिले हुए हैं। छूटने वाला छूट रहा है निरंतर, केवल आप मिले हुए बात हो अपने मान ले, और संसार को अपना नहीं मान ले, केवल मान ले, केवल स्वीकार कर रहे आप। इस बात एक बार सरलता से दृढ़ता पूर्वक अस्वीकार करने वाले और परमात्मा को स्वीकार करते, एक बार दोबार क्या करेगा? इतनी सरल बात है, इतनी सीधी बात है, इतनी बढ़िया बात है, एकदम कल्याण करने वाली चीज है। इस बात में आप देखो, संसार सब छूटेगा छूटेगा, शरीर और संसार, शरीर और संसार किसी के साथ नहीं रहते। अरे परमात्मा और जीवात्मा किसी को जैसे होते, जीवात्मा स्वयं सत रहता है, उसी साथ परमात्मा रहते सदा, सदा रहते सदा। आप किसी जन्म में जाओ, किसी लोक में जाओ, किसी जाओ, सदा साथ रहते। तो सत्संग सुनने वालों को तो ये मान लेना चाहिए कि हमारे तो परमात्मा ही हमारे हैं और हमारे नहीं है, हम इनके नहीं है, ये हमारे नहीं है। सच्ची बात है, एकदम पक्की बात है, अच्छी बात है, केवल स्वीकार। इस बात को मान ले, न सुख रहने वाला, न दुख रहने वाला, न अनुकूलता रहने वाली, न प्रतिकूलता रहने वाली, ये रहने वाला है ही नहीं। तेरा दिन नहीं रहता, रात भी नहीं रहती, रात भी नहीं रहता तो दिन भी नहीं रहता। ये तो कहते हैं आता है जाता है, इसलिए सब चीजें आने जाने वाली, सब चीजें आने जाने वाली है, रहने वाली है ही नहीं। संयोग होता है, वियोग होता है, वो अपनी नहीं होती, मिलती है बिछुड़ती है वो अपनी नहीं होती, उत्पन्न होती है नष्ट होती है वो अपनी नहीं होती। सीधी सरल बात है एकदम, इसको केवल केवल स्वीकार कर, केवल स्वीकार करना पड़ेगा, ये हमारी नहीं है। जो उत्पन्न और नष्ट हो रहा हमें वो हमारी नहीं है, आने और जाने वाली हमारी नहीं है। संयोग और वियोग जिसका होता है तो अनुभव हमारी नहीं है, जिसका वियोग है नहीं, सदा साथ में है, सदा साथ में रहेंगे, वो हमारे हैं। अगर इन बातों को मान लो तो कितनी बढ़िया बात है। जिन भी भाइयों ने बहनों ने माना है उनको शांति मिली है। मैं समझता हूँ बहुत आदमी इस बात को समझते हैं, दुख मिटता है, इसमें संदेह नहीं है, फिर भी पकड़ते नहीं है। गीता ऐसी व्यवहार में परमार्थ बता रही है, सब कल्याण निर्माण। अब चैतसी पापे व्यय सर्वे व्यय पाप कृतम, जितने पापी है और संपूर्ण पापियों से अधिक अधिक पापी है, सब ज्ञान अधिक ज्ञान जैसे आंख खुलते ही स्वप्न मिट जाता है, आंख खुलते ही स्वप्न बिलगा मिट जाए। हृदय दान से समित दोनी भस्म सात कुलते था, ज्ञानानी सर्व कर्माणी भस्म सात विभाष साथी का थी। संसार को भस्म कर देता है ज्ञान, और राख भी नहीं, राख भी चीज तो राख तो रहेगी, खोजा रहेगा, संसार राख ही देती, कोई भी नहीं भस्म साथ। ऐसी सीधी बात है, क्लेश को स्वीकार कर ले, इसका जाड़े का स्वीकार कर ले, अरे परमात्मा ने हमारे हैं, ये स्वीकार केवल स्वीकार कर ले, आप केवल पसंद कर ले, केवल इनको आप अपना मान ले कि भगवान अपने हैं और वो संसार अपना नहीं है, संसार शरीर अपना नहीं है। अरे आप कर लो हो जाएगा, नहीं हो तो भगवान से कहो हे नाथ हे नाथ हे नाथ, जरूर हो जाएगा, एकदम सच्ची बात है। इस वास्ते सज्जनों से प्रार्थना, सच्चे हृदय से परमात्मा लग जाए।